aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 stycznia, jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. W wirtualnej formie rozpoczynają się obchody 76. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Minister zdrowia przestrzega przed kupowaniem na czarnym rynku szczepionek przeciw COVID-19. Upublicznienia umowy z firmą AstraZeneca na dostawy szczepionek do Unii domaga się Komisja Europejska. A na początek informacja z Trybunału Konstytucyjnego, który opublikował uzasadnienie wyroku w sprawie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Chodzi o wyrok z października ubiegłego roku. Trybunał orzekł wówczas o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia dziecka nienarodzonego. Rozpoczynają się właśnie obchody 76. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Po raz pierwszy organizowane są nie na terenie miejsca pamięci, ale w przestrzeni wirtualnej. Nie zabraknie jednak świadectwa byłych więźniów. Głos zabierze również prezydent Polski, a także dyplomaci z Rosji i Izraela. Do Oświęcimia nie mogli dotrzeć byli więźniowie, którzy co roku byli najważniejszymi gośćmi obchodów. To oni dzielili się swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Muzeum przygotowało wcześniej dwie relacje byłych więźniarek. Głos zabiorą Zdzisława Włodarczyk oraz Anita Lasker-Walfisz. Przemówienia przygotowali też prezydent Andrzej Duda oraz ambasadorzy Rosji i Izraela. Nie zabraknie także modlitwy ekumenicznej i oddania hołdu zamordowanym przy pomniku ofiar Holokaustu. Motywem przewodnim 76. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady jest historia najmłodszych więźniów, mówi Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. To te osoby, z którymi w tej chwili my możemy rozmawiać najczęściej, to jest ta najliczniejsza żyjąca grupa. W Auschwitz-Birkenau życie straciło ponad 200 tysięcy dzieci, Żydów, Polaków, Romów, Białorusinów, Rosjan i Ukraińców. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do momentu wejścia do obozu Armii Czerwonej niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ponad 1 000 000 osób. Policjanci z Działdowa zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kradzież z ośrodka zdrowia w Iłowie-Osadzie 3 ampułek szczepionek, które pozwoliłyby zaszczepić 18 osób przeciwko COVID-19. Podejrzanym jest 38-letni mieszkaniec gminy Iłowo-Osada. Według policji do przychodni włamano się przez okno. Przed kupowaniem na czarnym rynku szczepionek przeciw koronawirusowi przestrzega minister zdrowia Adam Niedzielski. Apeluję do państwa, żeby nie kupować takich szczepionek z nieznanych źródeł. Obrót szczepionkami jest tylko i wyłącznie dokonywany w kraju za pośrednictwem Agencji Rezerw Materiałowych. Tylko zespoły szczepienne mają do nich dostęp. Kupowanie na tak zwanym czarnym rynku to jest ogromne ryzyko, bo nie jesteście państwo w stanie zweryfikować, co znajduje się w fiolce. W Polsce zaszczepiono do tej pory ponad 900 tysięcy osób. Przedstawiciele Komisji Europejskiej potwierdzili, że domagają się, aby została upubliczniona umowa z firmą AstraZeneca na dostawy do Unii szczepionek przeciw COVID-19. Kilka godzin temu informowała o tym agencja Reutera. AstraZeneca, która w piątek ma otrzymać zgodę na sprzedaż swoich preparatów w Unii, powiadomiła Brukselę, że dostawy do krajów członkowskich będą mniejsze niż planowano w pierwszym kwartale. Na linii Komisja Europejska, AstraZeneca iskrzy od kilku dni. W związku z informacją o problemach z dostawą zakontraktowanej liczby szczepionek, Bruksela zażądała wyjaśnień od koncernu. Poniedziałkowe rozmowy przedstawicieli komisji z brytyjsko-szwedzką firmą nie przyniosły rezultatu. Unijna komisarz do spraw zdrowia określiła je jako rozczarowujące. Podkreśliła, że zmniejszenie dostaw będzie złamaniem umowy, co dla Unii jest nie do zaakceptowania. AstraZeneca tłumaczy z kolei, że to nie będzie naruszenie warunków kontraktu, bo nie ma w nim zobowiązania do przestrzegania harmonogramu dostaw. Według firmy mowa jest jedynie o staraniach, by dostawy były realizowane na czas. Ponieważ pojawiły się wątpliwości, chcemy, żeby kontrakt został upubliczniony. Wszyscy będą mogli sprawdzić wynegocjowane warunki dostaw szczepionek do Unii, powiedział jeden z urzędników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zakończyły się ćwiczenia sztabowe przeprowadzone w Akademii Sztuki Wojennej w podwarszawskim Rembertowie. Przetestowano najważniejsze procedury dotyczące obrony kraju, co pozwoli na określenie kierunku zmian w polskiej armii, mówi prezydent Andrzej Duda.

Trójka. Program trzeci. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. Kalendarz 27 stycznia, 6789 nowych zakażeń dzisiaj, 3292 zakażone osoby wyzdrowiały w ciągu ostatnich 24 godzin. Dotychczas zaszczepiło się przeszło 905 457 Polaków. Przypominam, że to dane poranne, więc do tej pory ta liczba pewnie jeszcze urosła. Dziś w Trójce do 19 między innymi. Po 16:30 dobre strony pandemii. To jest taki czas ulotny, że trzeba z tego korzystać. Takie coś się, podejrzewam, drugi raz może nie zdarzyć, nie? W naszym życiu. Akurat takie coś dobrze odbieram i widzę to jako pozytyw. Dzięki pracy i nauce zdalnej rodzice mają szansę pogłębić swoje relacje z dziećmi. O tym po 16:30. Przed 17:00 krajowa mapa zagrożeń powstała, by każdy mógł anonimowo zgłosić policji informacje o niebezpiecznych miejscach i sytuacjach. Tylko żeby mieszkańcy chcieli zgłaszać, bo ludzie się generalnie boją, ale jak najbardziej. A no właśnie, jak to jest z tymi chęciami? Sprawdzimy, jak to się sprawdza po 5 latach działania krajowej mapy zagrożeń. Sportowa wiadomość dnia to Mistrzostwo Europy w biatlonie kobiecym Moniki Chojnisz. Temat powróci po godzinie 17:30. No i dziś rocznica wyzwolenia Auschwitz. Trwają właśnie obchody. Temat pojawi się u nas po 17:00 w relacji naszego reportera i po 18:00 w wyjątkowo wstrząsającym reportażu. Już Państwa uczulam i zapraszam. Po 18:30 tradycyjnie ekonomiczne podsumowanie dnia, a już za chwilę o polskiej szczepionce na koronawirusa. Są takie szanse. Naszym gościem będzie wiceminister zdrowia Waldemar Kaska. Zapraszamy do Trójki na zegarze 16 minut po godzinie 16. Zdjęcia. zobaczyć całą gamę złości w kości i chcę poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Zawiało w malinowych Ruśniak. 19,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Naszym gościem jest wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzień dobry, dobry wieczór, panie ministrze. Witam pana redaktora, witam państwa. Panie ministrze, w przedwczoraj naszym gościem był profesor Andrzej Mackiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pan profesor jest członkiem zespołu pracującego nad polską szczepionką przeciwko COVID-19. Panowie się znają? Znaczy osobiście nie znam profesora, ale śledzę jego dokonania i wiem, że jest bardzo aktywny właśnie na tym polu. Jakby co, służymy numerem kontaktowym do pana profesora. Jasne, dziękuję. Ja chciałem zapytać, ponieważ pan profesor powiedział nam w poniedziałek, że właściwie szczepionka opracowywana przez jego zespół właściwie jest już gotowa do testów klinicznych, tylko potrzeba na to funduszy. Że na pewno bardzo warto jest naszą polską myśl naukową rozwijać, szczególnie w czasie takiej epidemii, kiedy jak widzimy, że szczepionką, którą zakupiliśmy, dostajemy w niewielkich ilościach, więc myślę, że tutaj warto będzie ten projekt w jakiś sposób wspomóc i na pewno nad tą szczepionką naszą pracować, ponieważ no widzimy, że może to nie być jedyny sezon, kiedy potrzeba szczepionki na koronawirusa, takie w przypadku grypy prawdopodobnie będziemy musieli się szczepić przeciwko koronawirusowi co roku. Też nie jest, nie ma jeszcze dokładnych badań, czy tak się na pewno zdarzy, ale no wszystko w tej chwili na to wskazuje, czyli jeżeli byśmy mieli potencjał i swoją szczepionkę, która to na pewno trzeba by co roku w jakiś sposób modyfikować, prawda, to by był no jakby w sposób takie uniezależnienie się, prawda, od koncernów dużych światowych, które no jak widzimy w tej chwili, no to one dyktują warunki i nie tylko cenowe, ale także ilościowe, jeżeli chodzi o dostawy. Ja mam świadomość, że ta faza testów klinicznych też musi swoje potrwać, ale moje pytanie było podyktowane no jakby tą perspektywą właśnie, o której pan wspomniał, że będziemy zmuszeni po prostu do tego, żeby szczepić się właściwie co roku, co sezon tak naprawdę, podobnie jak grypa, tak? Panie doktorze, premier Mateusz Morawiecki bardzo duży nacisk kładzie właśnie na rozwój polskiej nauki właśnie i na polskie technologie, które by uniezależniły nas od różnych zawirowań, czy to w gospodarce europejskiej, czy też światowej. Widzimy także nie tylko na podstawie szczepionek, że jednak cały praktycznie przemysł farmaceutyczny został wyprowadzony z Europy do Azji, gdzie jest tania się siła robocza. Wszystkie substancje czynne są tam produkowane i w przypadku, gdy jakaś fabryka przestaje produkować, no Europejczycy praktycznie są pozbawieni tych leków, więc tutaj na pewno odbudowa w tym kierunku, nie tylko właśnie tutaj, jeżeli mówimy o szczepionce przeciwko koronawirusowi, ale także przemysłu farmaceutycznego szeroko rozwijanego w Polsce, myślę, że jest bardzo ważna. Idę o zakład, że to nie jedyne polskie laboratorium pracujące nad szczepionką. Przegrałem? Wygrałem? No wygrał pan, panie redaktorze, ponieważ no to jest naprawdę w tej chwili na tak zwanym topie odbywają się te prace i myślę, że dobrze, że to właśnie my mamy bardzo zdolnych naukowców, którzy no dość szybko wprowadzają te swoje złote pomysły. Zawsze warto im pomagać. A czy może pan powiedzieć, na jakim poziomie jest wsparcie ze strony polskiego rządu, również to finansowe, które umożliwi te testy kliniczne, te badania, które finalnie dadzą nam to, czego tak naprawdę potrzebujemy, czyli szczepionkę, bo oczywiście to, że będziemy mieli swoją polską szczepionkę, to nie znaczy, że ona nie będzie musiała przejść tej całej procedury europejskiej, zatwierdzenia przez Europejską Radę Medyczną. Panie doktorze, ja nie wiem, czy pan wystąpił o taki granty, jeżeli tak, no na pewno taki grant będzie udzielony, ale no to trzeba wystąpić do agencji, która to przeanalizuje i wtedy udziela takiego wsparcia. Tak, ale to wszystko trwa, a tu chodzi o ten czas. W trybie pilnym. Da się to jakoś załatwić, czy niekoniecznie? Myślę, że panie doktorze, na pewno jak się chce, to się wszystko może załatwić. Jest pan w stanie to obiecać, że będzie to wsparcie? Na pewno, panie redaktorze, to sprawę już nawet jutro przeanalizuję, na jakim etapie jesteśmy. Dziękuję bardzo. Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, był naszym gościem w dzisiejszym. Zapraszamy do Trójki. Dziękuję bardzo. Try to keep you close to me, but I got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our backs into the sky. But now we call against the tide. All flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back.

dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety mieć. Aha. Nogi zapać. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Ta głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Piękne życzenia. Przyłączamy się. Za 21 minut godzina 17. Zapraszamy do Trójki, to jest audycja popołudniowa. Proszę Państwa, trudno to pojąć, a jednak ponad 60% ojców wskazuje na to, że pandemia ma swoje dobre strony. Dzięki większej obecności w domu, choćby z racji pracy zdalnej, mają szansę pogłębić relacje ze swoimi dziećmi. Tak wynika z najnowszych badań forum tato.net. W niektórych domach jest na przykład czas na śniadanie w łóżku i to w środku tygodnia. Tata, zrobisz mi jeszcze jedną kanapkę? Dobra. A co masz w tej kanapce? Bedlinko. Bedlinko i co jeszcze? I kapusta. I? Masło. Czy widzisz, że twój tata w czasie pandemii poświęca wam więcej czasu? Tak, widzę różnicę. Dziesięciolatka Tosia. Bo jak ma przerwy sobie robi, to jest w domu, czasami poświęca dla nas czas, a w pracy to po prostu wracał później. No, choćby to, że dwójka moich dzieci gra w piłkę, trenują w klubie. Remigiusz, tata czworga dzieci. I z racji tego, że widzimy się częściej, to możemy w ogródku przy domu pograć razem w piłkę. Częściej wychodzimy na spacery, gdzieś do lasu, czy gdzieś po mieście, żeby się ruszały, żeby było to jakoś w miarę aktywnie. Mamy częściej wspólne posiłki. Częściej siedzimy przy stole. Nawet w tygodniu, dlatego że szkoła jest zamknięta. Więcej rzeczy robi razem z dziećmi, po prostu tych ich zabaw. Jakub, ojciec trzech dziewczynek. Takie banalne sprawy typu, czy nie wiem, klockami się pobawić dosłownie, czy po prostu jakieś zadania domowe porobić, zabawa na śniegu. Dwa razy spadł śnieg, dwa razy po prostu skorzystaliśmy wtedy, kiedy on był. Tata, chodź się z nami pobawić. Badania w trakcie drugiej fali pandemii wykazały bardzo wyraźnie, że spora grupa mężczyzn wygrała ojcostwo. Dariusz Cupiał, forum Tato.net. I z tego należy się cieszyć, bo skutki będą odczuwalne przez lata, gdy już zapomnimy o pandemii. Wspólnie spędzony czas, czy to były odrabiane wspólnie lekcje, pomoc w lekcjach, czy wspólne posiłki, czy czytanie na dobranoc, czy gimnastyka z tatą. Tych aktywności ojcowskich w domu było sporo. I wygrany czas na dojazd do pracy, a więc praca w domu, szkoła w domu, spowodował, że tych interakcji było więcej. Życie płynie inaczej, forma płynie inaczej, bo nie właściwie jesteśmy częściej w domu, natomiast ciągle zmagamy się z różnego rodzaju problemami. Wczoraj był inny problem, dzisiaj jest inny problem, tydzień temu jeszcze coś innego, bo ktoś tam jakiś miał problem, więc czy jest lepiej? No na pewno jesteśmy, wydaje mi się, że staram się bardziej uwrażliwić na potrzeby swojej rodziny, swoich dzieci. O ile przed laty ojcostwo wyparowało. Tak, dzisiaj jest eksplozja różnych grup, stowarzyszeń, które koncentrują się na roli mężczyzny, który jest mężem i ojcem. To podobne zainteresowanie jest w szkołach, jest w samorządach, jest w biznesie nawet. To jest taki czas ulotny, że trzeba z tego korzystać. Takie coś się, podejrzewam, drugi raz może nie zdarzyć, nie? W naszym życiu. Akurat takie coś dobrze odbieram i widzę to jako pozytyw. Dla rodziny po prostu, dla jakiejś relacji, czego byśmy nie mieli, gdyby człowiek po prostu normalnie wychodził do pracy i widział się tylko wieczorami na chwilę, nie? Jest i druga strona medalu. Niestety z raportu Stato20 wynika też, że ojcowie, którzy nie mieszkają z dziećmi, odczuwają pogorszenie sytuacji w czasie pandemii, nie mają z nimi kontaktu lub jest on bardzo utrudniony. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 17 minut dzieli nas od 17. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieście wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieście wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę być stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieście wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieście wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Trójka. Program trzeci. Za 11,5 minuty, godzina 17. W tym roku, proszę Państwa, minie 5 lat od wdrożenia w Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Dzięki aplikacji każdy może anonimowo podzielić się z policją informacjami o niebezpiecznych miejscach, o niebezpiecznych sytuacjach, które zauważył w swojej okolicy, choć niekoniecznie tylko w swojej. Jest to później oczywiście sprawdzane w terenie przez funkcjonariuszy. Tylko mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na mapę do tej pory blisko 8,5 tysiąca zgłoszeń, mówi podkomisarz Iwona Grzebek-Dulak, rzecznik prasowy sądeckiej policji. Nanoszone zagrożenia najczęściej dotyczyły spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, jak również aktów wandalizmu. Natomiast w zakresie ruchu drogowego naniesiono najwięcej zgłoszeń dotyczących przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania. Parkowaniem to rzeczywiście jest problem na nogę Sącza. To się wszędzie, ale u nas szczególnie, bo ja sam mam auto poobdzierane ze wszystkich stron. Ja uważam, że jeżeli jest taka anonimowa linia, to super. Tylko żeby mieszkańcy chcieli zgłaszać, bo ludzie się generalnie boją, ale jak najbardziej. Jak to służy bezpieczeństwu mieszkańców, obywateli, to do dobre jest. No. Małopolanie chętnie korzystają z tego narzędzia. Do tej pory otrzymaliśmy 222 tysiące zgłoszeń, to jest najwięcej w kraju. Młodszy inspektor Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji. Powoduje to, że w ciągu kilku dni na miejscu pojawia się patrol i weryfikuje, czy faktycznie w danym miejscu powtarzają się przypadki nieprawidłowego parkowania. Wystawiamy mandaty bądź interweniujemy u zarządcy drogi. Jeśli chodzi o przekroczenia prędkości, no to prowadzimy w danym odcinku takie kontrole, a jeśli chodzi na przykład o spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, to patrole zwracają na to uwagę. Generalnie na osiedlach zdarzają się czasami takie sytuacje, jak młodzież rozrabia. Między sobą mają jakieś takie potyczki, a czasami po prostu też robią zadymy, że tak powiem, w stosunku do ludzi takich z zewnątrz. Jeśli ktoś uważa, że w danym momencie na miejscu powinna interweniować policja, dzieje się coś niepokojącego, to wtedy należy dzwonić na numer 112 i wtedy patrol przyjeżdża natychmiast, no, ale oczywiście należy właśnie rozróżnić, czy to jest właśnie taka sytuacja, że musimy interweniować teraz, czy możemy to po prostu na spokojnie zweryfikować i pojawić się kilkukrotnie w danym miejscu, walczyć z jakimś zjawiskiem powtarzalnym. W miarę jest wszystko jak trzeba. Na tle innych miast, co się słyszy, to u nas jest w porządku. Jest takie spokojne, miłe miasteczko. Tematem zainteresowała się nasza reporterka Monika Chrobak. A my przypominamy, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach akurat, to aktualne informacje tutaj zarówno od policji, jak i naszych niezawodnych słuchaczy kierowców usłyszymy w Polskim Radio Kierowców. Jest taka aplikacja, proszę sprawdzić. Days are over, you don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress.